येषामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमि अवसिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इस पर विचार चल रहा था। नहाय जो शब्द है तृतीय अर्थ है षष्ठी, नहाय षष्ठी में ले लेंगे, लेकिन है वो तृतीय का अर्थ में, क्योंकि नहा आदेश होता है द्वितीय चतुर्थी षष्ठी के बहुवचन में, अस्माकम होना चाहिए अर्थ यहां, लेकिन यह होगा अस्माभि। जैसे कैसे ले लोगे आप, क्योंकि नियम है। भाष्यकार ने एक सामान्य कथन कर दिया अकत्यंच सूत्र में विचार करते हुए, ये कहते हैं वहां कि अविवक्षितम अकत्यम ने अविवक्षितम कारकंचेत संबंध सामान्यम भवति। यदि हम किसी भी कारक हो उसकी हम विवक्षा न करें तो वहां आप संबंध सामान्य प्रयोग कर सकते हैं, माने षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। यहां पर भी श्लोक की छंद का व्यवस्था बनाए रखने के लिए इनने वांछित जो तृतीया थी उसकी अभिवक्षा कर दिया, तभी षष्ठी किया, नहीं तो होना चाहिए अस्माकम अस्माभि। अस्माभि शब्द लिखेंगे कांक्षितम अस्माभि तो अक्षर बहुत बढ़ जाएंगे, या कांक्षितम मया कहता एक वचन तब भी दो अक्षर है ना, हमें चाहिए एक अक्षर, यहां मया लिखेंगे तो दो हो जाएगा, अस्माद लिखेंगे तो तीन हो जाएंगे, तो छंद भी घट जाएगा। तब मजबूरी में यहां जो है वेद व्यास जो श्लोक का निबंध बना रहे हैं उन्होंने क्या शब्द प्रयोग किया अर्जुन भगवान जाने, लेकिन व्यास जी जो श्लोक बना रहे हैं वो तो छंद को देखता हुआ जो है यहां तृतीया की अवेक्षा करते हुए षष्ठी मान करके अस्माकम लिख दिए और उसको न आदेश कर दिया। अतएव जब हम श्लोक अर्थ घटाएंगे तब तो हमें क्या देखना पड़ेगा तृतीयार्थ ही लिया जाएगा। इसलिए ऐसे से निकाल जाए तृतीयार्थ षष्ठी, पंचम अर्थ षष्ठी, द्वितीयार्थ षष्ठी, ऐसे कई प्रकार आपको मिल जाते हैं। यह तृतीयार्थ षष्ठी टीकाकारों ने भी इसलिए कहा है तृतीयार्थ षष्ठी ऐसे लिख दिए हैं सब जगह कई लोगों ने। प्राणास्तिक्वा धनानिच बाकी सारा विचार श्लोक का हो गया था। केते ऋचेदाह कौन है वो, ये सभी तुम्हारे द्वारा जो है मारना की इच्छित नहीं है, या इनमें से कुछ विशेष लोगों को लेकर तुम्हें बात कह रहे हो। केते सर्वे वा केचित विशेषता तक कहते हैं मुझे सारे से मतलब नहीं, यदि वे सभी बांधवी हैं लेकिन मुख्य कुछ हैं जिनके बिना हम लोगों का जीवन ही चलता नहीं। खासम खास बोलते हैं हम लोग, खास रिश्तेदार है हमारे, खास रिश्तेदार लोग हैं। तो वो कौन है वो, आचार्य पितर पुत्रास तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरः पौत्राः श्याला संबंधिनस्तथा। बस इतनी है, आजकल हर परिवार में इतनी ही होती है, इससे ज्यादा लंबे रिश्ते रखते ही नहीं है, भूल ही जाते हैं। वो देना पड़ता है पादरान संबंध करके, यदि आपका रिश्ता जोड़ना है तो बोलना पड़ता है हम भी आपके रिश्तेदार हैं। तो कैसे वो बोलेगा मौसी ये वो लंबा चौड़ा कहानी बनाना पड़ता है, कौन याद रखता है। नहीं तो इतने हो गए हैं, जनसंख्या बढ़ रही है ना, रिश्ते लंबे चौड़े हैं, लेकिन सब भूल जाते हैं। संबंध कहाँ है, आचार्य, आचार्य से संबंध जरूरी है। हर घर वाले कोई ना कोई ब्राह्मण के संबंध रखता है पंडित के साथ, जरूरी है। कोई ज्योतिषी के संबंध रखेगा, कोई पंडित के साथ संबंध रहे, मर गया जी है कोई नामकरण करना है, कोई मर जाए तो जलाना है, तो जरूरी है ना कोई पंडित संडित। इसीलिए आखिर पंडित भी ऐसे ही है, तो पोंगा पंडित बोलते हैं। तो कुछ लोग चाहिए, मैंने आचार्य के बिना काम चलता नहीं है, विवाह संस्कार करना है, कुछ भी संस्कार करना है, चाहे कोई भी धर्म वाला देखिए ना, ईसाई देखो पादरी के पास जाएगा, पादरी समझ रखना पड़ेगा ना हमें भी। मुसलमान तो मौलाना का साथ समझ रखना पड़ता, मौलाना साहब के साथ। हर धर्म में कोई भी मनुष्य हो वो उसका एक कोई ना कोई आचार्य जरूरी है। वैसे स्कूलों में तो पढ़ने लिखने के लिए आजकल स्कूल कहते हैं, तो वहां भी तो आचार्य है पढ़ने के लिए, आचार्य के बिना जीवन चलता नहीं। पितरा माता पिता तो है ही है, पुत्राह पुत्र तथैव च पितामह, उसी प्रकार से जो है पितामह दादा दादी नाना नानी मामा लोग, हाँ ये बिगाड़ने वाले होते हैं बनाने वाले भी होते हैं, मातुला है ना, युधिष्ठिर के मामा लोग तो सहायक बना रहे हैं और दुर्योधन के मामा तो बिगाड़ दिया उसको, पौत्र पुत्र के पुत्र जिनके लिए सारा संपत्ति इकट्ठा किया जाता है ना, पोते के चेहरा देखना चाहते हैं तभी तो जल्दी से जल्दी बेटे की शादी करते हैं, मेरे पोता हो जाए तभी उसको हम देख के मरेंगे, बड़ा ही विचित्र वासना है हर जीव के अंदर, ये चीज है पौत्रों को देख के मरना है। और असली खतरनाक चीज आ गई श्याला, असली गुरुलोक भी होते ही है, भगवान कृष्ण भी क्या है अर्जुन की दृशाला है, पत्नी का भाई है, गुरु भी है, और कई सारे लोग होते हैं उल्टा मुंडन मुंडन कर देने वाले, दुर्योधन की ऐसे हुए, कई श्याला है कई श्याला है, स या श बात एक ही अर्थ वही है, तथा संबंधी नहा गदार, इसी प्रकार से अन्य कुछ संबंधी जिनको हमारे विशेष हम लोग संबंध बनाए रखते हैं, इनको कहते ते इमे अवस्था, ये जो हमारे सकल व्यवहारों में अत्यंत आवश्यकी भूता लोग हैं ये भी यहां पर अवस्थित हो चुके हैं युद्ध में प्राणास्तित्व धनाने च, अतः इन लोगों को मारना मैं नहीं चाहता। विरक्तोपि सन् आसक्ति कथा कथम, ये प्रश्न उठेगा ना, आप एक पहले तो विरक्ति की बात कर किन दो राज्य ने कोई किम भोग जीवित न हुआ, और इधर जो है उल्टा हमारे ये सब है ना आचार्य पितर, ये क्या बात है विपरीत बात कहते हो, एक तरफ विरक्त अपने आप को सिद्ध साबित कर रहा है, दूसरे पर अपने आप इन लोगों में आसक्ति साबित कर रहे हो, विरक्त होता हो भी आसक्ति कैसे हो सकता है। और इसे पुरुष लोग में प्राणास्तित्व धारण के द्वारा सर्वात्मभाव की व्याख्या किया तुमने, जब सर्वात्म भाव है तो फर्क क्या पड़ना ये विशेष क्यों तुम्हारे लिए, यही तो समस्या वेदांत में, जब सब ब्रह्म कहते फिर भी एक राग विष रखते हो विशेष कहां से आ गया, सबको मातृ दृष्टि देखते हो सबको पितृ दृष्टि देखते हो सब ब्रह्म दृष्टि से देखते हो सबको भगवान दृष्टि से देखोगे ईश्वर दृष्टि से देखोगे फिर सब जब ईश्वर है तुम्हारे लिए फिर किसे राग विष करोगे, फिर एक के साथ राग विषय का मतलब क्या वो ईश्वर नहीं है अनिश्वर है तब तो द्वेष हुआ, अतएव यहां वस्तव्या का दोष आ जाता है इस स्थिति में, एक तरफ विरक्त कहना फिर आसक्ति को प्रकट करना, सर्वात्मभाव कहना फिर कुछ विशेष को स्वीकार करना, जैसा क्या देंगे यहां, तो यही मुक्ष की भ्रांति है, जीवन मुक्त हो अनुभव में भ्रांति होने पर भी यही स्थिति होती है, कहेंगे हाँ वो तो पूर्व में पत्नी थी अब शिष्या है, वेदांत दृष्टिया पहले पूर्वाश्रम दृष्टि में ग्रस्त आश्रम दृष्टिकोण से पत्नी थी, अब संन्यास आश्रम में हम आ गए हो गई हमारी चेली हो गई शिष्या है पत्नी भी शिष्या, वहां संन्यास दीक्षा नहीं हुआ, गुरु शिष्य भाव है शिक्षा प्राप्त करने से, लेकिन वैसे भी पति पत्नी गुरु शिष्य भाव माना गया है शास्त्रों में सभी के लिए इन जनरल, इसी वजह से हम लोग यहाँ एक परंपरा बन गई वैदिक संस्कृति में कि पति के आयु के अपेक्षा से पत्नी की आयु कम से कम एक दो साल कम रखते हैं, अनेक दृष्टिकोण है इसे बहुत ही इस रहस्य है, जो हमारे गुरु जी थे पटावराम शास्त्री जी तो वो बहुत बढ़िया लिखे हैं पुस्तक है संस्कार विज्ञान, तो उस हर संस्कार की आज के दृष्टिकोण से महत्व दिया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन करके उन्होंने सब संस्कारों का जवाब दिया, इवन टुडे इट इज एसेंशियल जरूरी है, आज आदमी अधूरा है अधूरा है हर दृष्टिकोण से, क्यों कदे संस्कारों क्या, इन संस्कारों के बिना विज्ञान जगत में पैदा हुए आदमी भी सकल वैज्ञानिक संभोग के सामग्री करते हुए अधूरा हो जाता है, स्थापित किया उसमें उन्होंने एक विचार किया संस्कारों के आयु के बारे में, कुंडलियों को मिलान करने की जरूरत क्या है, सारी चीज का उन्हें बहुत सुंदर ढंग से विचार किया, तो इसलिए यहां पर यह कहना है कि भाई ये जो स्थिति हो रही है भ्रांति, स्व स्वानुभूति में भ्रांति होने के कारण ऐसा होता है। एक तरफ अपने आप को वृत्ति भी मानता है, दूसरी तरफ आसक्ति बीच बीच में आ जाती है। एक तरफ अपने आप को सनातभाव स्वीकार कर रहा है, बीच फिर किंचित विशेष भाव भी आ रहा है। अब इसी का संतुलन करने के लिए वो भगवान की शरण में जा रहा है। इसी का जवाब उसको चाहिए, समाधान चाहिए। एतान्नहं तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किन्नु मही कृते। कैमती की न्याय लगा दिया, जब तीनों लोकों के राज्य का विभोग की इच्छा से मैं युद्ध नहीं लड़ना चाहता हूं, तो एक छोटे से हस्तिनापुर की पृथ्वी के एक हिस्सा टुकड़े के लिए मैं क्यों लड़ूंगा, इनको क्यों मारूंगा। एतान, इन लोगों को न हंतुम इच्छामि, इनको मैं मारना नहीं चाहता। घ्नतो भी मधुसूदन, भले इन लोगों के लिए मैं मारा जाऊं तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा। हे मधुसूदन, संबोधन देता है, अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु हो, त्रैलोक के राज्य का भी भले ये साधन क्यों ना हो, फिर भी मैं नहीं लड़ूंगा। तो किन्नु मही कृते, फिर क्षुद्र पृथ्वी के टुकड़े के लिए मैं क्यों लड़ूंगा। इधर से पारलौकिक भोग वैराग, यह लोक परलोक और तीनों लोक अब कह दिया, सकल लोकों से विरक्ति प्रकट कर दिया। और दूसरी तरफ मधुसूदन शब्द से स्वयं अनाशक्ति प्रकट कर रहा है। आम मधु नामक राक्षस को मारे थे, क्यों मारे थे, क्योंकि वो सांप को पीड़ित किया था। आप अपने पुत्र मोह में आकर के पुत्र की रक्षा के लिए मारे थे, हैं? और मैं इन लोगों क्यों मारू, जब मेरे को पुत्र मोह हो भी पुत्र की रक्षा के लिए मारना चाहूं वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि पुत्र तो यही है युद्ध में, वो भी मरने को खड़ा है, तैयार है लड़ने को, इसे उसकी रक्षा के इनको मारने की भी जरूरत नहीं रह गया। उसका मोह भी कहां, जब साथ में उसको खड़ा कर ही लिया है, कौन पहले मरे कोई भरोसा भी नहीं है, जब साथ लड़ रहे हैं दोनों खड़े होकर। इसीलिए ये दो आरतियां निकाल रहे हैं मधुसूदन से, आपके अंदर किंचित भले आसक्ति रहा हो ईश्वरत्व भी, मेरे अंदर किंचित उतनी भी आसक्ति नहीं, अपने आप ये अहंकार आ रहा है, यही अहंकार उसके बाद भी तंग किया है ईश्वर के सामने। द्वारिका में, द्वारिका में जो ब्राह्मण के सात बच्चे मरे थे, सातवां मर गया इस युद्ध के बाद, सारे होने के बाद ये अर्जुन गया था द्वारिका कृष्ण के पास, वहां सब दरबार बैठे थे, ब्राह्मण ने कहा करके बहुत रोने लगा, हल्ला मचाया दरवाजे पे, उसको अंदर लाया गया, क्या बात है, ऐसे ऐसे अर्जुन कहता है क्या कृष्ण तो कुछ नहीं कर सकता, हम करेंगे, तुम्हारे आठ पुत्र की रक्षा मैं करता हूं। तो ब्राह्मण जान के क्या है, भगवान की प्रेरणा है, भगवान वो कह रहा है, क्या आपको ईश्वर कहते हैं, लोग भगवान कहते हैं, आप हमारे पुत्र एक पुत्र की रक्षा नहीं कर सकते, द्वारिका में इधर दुर्दशा है तुम्हारे रहते हुए, ईश्वर का रहते तो बाहर क्या होगा। भगवान को धिक्कारता है, अब अर्जुन खड़ा होता है, ईश्वर क्या है, कुछ नहीं कर सकता, मैं करूंगा, मेरे अंदर सामर्थ्य है। भगवान देखते हैं दोबारा अहंकार आ गया इसका, पहले भेजा हुआ और फिर आ रहा है अहंकार। युद्ध के बाद ज्ञान अभ्यास छोड़ दिया ना, ये ज्ञान जो दिया था, फिर कहते भगवान ठीक है जाओ भाई तो रक्षा करो। गया ब्राह्मण की झोंपड़ी के पास, एक दूसरा कमरा बना दिया, बाणों का, बाणों का कमरा बना दिया, और जैसे गर्मी होगी कहा कि बस उसको अब इसके अंदर ही रहेगी, वो वहीं भोजन पहुंचेगा, सब कुछ वहीं आएगा जाएगा, बिल्कुल विशेष ढंग का बना दिया कमरा अर्जुन, बिल्कुल कहीं से एक छिद्र नहीं, फिर भी अंदर जो जीव सुरक्षित। और वाह बच्चा, और बात बच्चा जिंदा था, अर्जुन को और अहंकार बड़े, देखो हमने जिंदा करा, और वहां से प्रसूति गृह में बच्चा का रोना सुनकर सब खुशियां मनाने लग गए। दो घंटे के बाद सूचना आई, उमर गया वहीं अंदर उसी सरपंच के अंदर, उसी बाणवे कमरे के अंदर ही बच्चा खत्म। क्रोध आया इसको अर्जुन को, तुरंत हम राज्य को बाण फेंक दिया सही मनपुरी पे, कहा बच्चा लाओ दे बच्चे को, कैसे तुम ले गए हमारे अनुमति, तो हमने इसको सुरक्षित दिया। हम राज्य आए, खबर भेज दिया, तुरंत उनके लेटर आया, दूसरे बाण में वापस रिटर्न, भाई हमारे यहाँ नगरी में आया ही नहीं, हमारे हम दूतों ने लाया नहीं कोई बच्चा वहां द्वारे का से उस बाण वाला कमरे से, वहां से नहीं आया, फिर गया कहाँ? हो सकता है इंद्र बदमाशी किया होगा, फिर इंद्र को लोग को भेजा। ऐसे कई लोगों में सब जो खबर लिया पता ही नहीं चला किसी भी लोक में उस मृत बच्चे का किसी भी स्वरूप में उपलब्धि। तब वापस शरण आता है कृष्ण के पास, दुखी हो के लौटा। कृष्ण पूछा बात क्या है भाई, क्यों दुखी दुखी दिख रहे हो, तब क्या चाहते हो? भगवान को कहता है अब समझ में आए कि आप ही सब कुछ है, बोले आप ही अब हमको शरण दो और हमारे समस्या का हल भी करो, और ये अहंकार को आपने तोड़ा है, अब उसको जो ज्ञान कर ले जाओ। तब अनुगीता का उपदेश होता है, फिर भगवान ले जाते हैं उसको महामाया के पास, महाराजा के पास। ये सब आसान पार कर जाते, सारे ब्रह्मांड पार कर जाते हैं, और ऐसे घोर प्रकाश में ले जाते हैं जहां आंख बंद कर लेता है जल्दी, छिप जाते भगवान कृष्ण का, प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। फिर घोर अंधकार में ले जाते हैं, उसके बाद एक विशाल नगरी जैसे दिखाते हैं, वहां महामाया बैठे। कृष्ण को पूछती है आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो? अर्जुन घबरा गए, पीछे क्या बात है, हम तो इधर ही महानेश्वर ऐसी ही कौन सी देवी और बोल रही है इसे। फिर अर्जुन कृष्ण ने बताया अमुक जो है ऊर्जा नदी दिख रही थी, उसे अनेक ब्रह्मांड है, जो ओ ब्रह्मांड द्वापर युग चल रहा, वहां से मैं आया, क्या काम है? फिर कभी अर्जुन के सामने आ जा, पीछे छिपा था डर के मारे, मनुष्य को कहां से लाया आप, देवता होकर विशेष ईश्वर होकर के आप जो है कहां से साधारण मनुष्य को अपने साथ हमारे लोक में ले आए? गोलोक भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के महामाया को कहता है कृपा कीजिए, वो समस्या था परिस्थिति ऐसी थी, इसलिए मैं लिया है इसको विवेक ज्ञान कराने, ताकि इसके जो ज्ञान होने पर ही सारा संसार उसके माध्यम से उपदेश देना था। अच्छा अच्छा क्या समझ गया इसका? ऐसे ऐसे बच्चा महामाया ने पहले सात और आठों बच्चों को दे दिया, ले जाओ महामाया के पास छिप, इसे किसी लोक में नहीं दिख रहा, महा के अंदर छिप गया ना वो, किसी लोक में नहीं दिख रहा, एक नाटक रचा भगवान ने सब दिखाया। फिर अनुगीता को उपदेश देगी कल्याण, कहने का मतलब वो इतना सूक्ष्म है ना, कैसे चला कोई भरोसा नहीं होता है। एक बार ऐसे विदेशी लोगों ने, आत्मा नहीं बोलने वालों ने, वैज्ञानिकों ने एक ग्लास का कमरा बना दिया टाइट, और जो मरने वाला है ना, जो दूसरे बेटा घुट के मर जाएगा बेकार, क्यों किसी चीज को आयु खराब करें, जो मरणासन था उसको उसके अंदर कर दिया, एयर टाइट कर दिया, वैक्यूम नहीं करना दिया, बाकी कुछ क्षणों के बाद प्रवेश कर मानसर उसको मरना था, मर गया, वैसे हवा नहीं मिलना, ऑक्सीजन नहीं मिलना, वैक्यूम कर दिया तो कहां से मिलेगा, वो मर गया, मर गया तो ग्लास फट गया, तब कह कोई चीज जाता है शरीर से निकल करके। वैज्ञानिक लोगों ने तब माना कि हाँ शरीर से कोई चीज निकल के जाता है, उसको वो लोग आत्मा कहते सॉल्व कर एक्सपेरिमेंट हुए। तो कहने का तात्पर्य कि मधुसूदन से ये कह रहा है कि आपके अंदर ऐसा मोह हो सकता है, एक चीज आसक्ति हो सकती है, मेरे अंदर मोह और आसक्ति नहीं पुत्र के प्रति भी, एक पक्ष पर है। और तो मधु शब्द से उपलक्षण करना, मधु और कैटक दोनों, रजगुण और तमगुण, इन दोनों को सू दे दी थी सूदना मधुसूदन, अर्थात मेरे अंदर ये जो संशय और विचार चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, रजोगुणी तमोगुणी विचार आ रहे हैं, शास्त्र का तर्क वितर्क कर रहा हूं, इन दोनों को आप नष्ट कर दो, ये प्रार्थना है मधुसूदन। निंदा पक्ष में ऐसा हो जाता है, अस्तुति पक्ष में ऐसा हो जाता है। मधुसूदन स्वपुत्रार्थम पिचा तद्वत अहम न कर्तव्यम इदम युद्धम, इस प्रकार से पहला पक्ष है। और दूसरा पक्ष में मेरे अंदर विद्यमान रजोगुण तमोगुण जो जिसे कारण से इस प्रकार का विचार चल रहा है, और मैं शास्त्रों के आधार पर शास्त्रों को अपने अनुसार अर्थ लगाते हुए इस युद्ध को इनकार कर रहा, युद्ध नहीं करना चाह रहा हूं, उस दोष को दूर करें आप, इस भावना से वह मधुसूदन संबोधन देता है मधुसूदन। और निहत्य दात्र राष्ट्रान्न का प्रीति सनार्दन पापमेवाश्रय दसमान हत्वैतान्नादतायिनः। निहत्य धातृ राष्ट्रान् नः का प्रीति स्यात्, हे जनार्दन, हे जनार्दन, धातृ राष्ट्रान् निहत्य नः मने अस्माकं का प्रीति स्यात्, कौन सा प्रेय की सिद्धि होगी? श्रेय वगैरह निश्रय प्रसव का खंडन कर दिया और अब कहते प्रेय भी सिद्ध नहीं होने वाला है। यह लोक का विशिष्ट भोग राज्य भोग सुख भी नहीं मिलेगा, इतना ही नहीं और किसी भी प्रकार का प्रेय की भी सिद्धि नहीं होने वाली, क्योंकि ठीक है यहां पर इसने धार्तष्टान क्यों ले रहा है ये, क्योंकि पहले आया तो सभी को मारने का बात आया, तो सभी तुम नहीं मारना चाहते तो विशिष्ट को मारने की प्रसक्ति को लेकर बात कह रहे हो, तो एक विशिष्ट कौन है आचार्य पितरा इत्यादि कह दिया, उन्हें तुम नहीं मारना चाहते हो तो कोई कह सकता है कम से कम धार्तष्टों को तो मार डालो, दुर्योधन जो सौ जो शैतानी कर रहे हैं तुम लोगों के साथ अन्याय किए हैं, और किसी को मारना मत मारो, पितामह को मत मारो, आचार्य को मत मारो, किसी को मत मारो, केवल धार्तराष्ट्रों को तो मार डालो। कहते उससे भी हमारे क्या प्रेषित होने वाला, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति जनार्दन, हे जनार्दन, जनान अर्ध दीदी जनार्दन, अर्धधातु सुखने भी है और नाशने भी, सुख प्रदान करने अर्थ में नाश दोनों अर्थ में या नाश अर्थ में लेना है हमें पहला पक्ष। जनान प्रलये सर्वजन हिंसकत्वे अपि सर्व पाप संसर्गितता की सूचयती, क्योंकि जैसे आप जो परमात्मा होने के नाते प्रलय काल में सारी दुनिया को नष्ट कर देते हो, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय कर डालते हो, सबको मार डालते हो, तो भी आपको पाप का स्पर्श नहीं होता, अतएव ऐसा करो ना, मेरे को क्यों कहते हो मारने के लिए, आप मार डालो सबको, हमको क्या को लगा रहे हो, खुद तो धर्म के ठेकेदार बनते हो। आपने क्या कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सबको मारने के लिए आप प्रकट हुए हो और यहां अब ये नाटक रच रहे हो, खुद तो कोई शस्त्र तो उठाने को तैयार नहीं और मेरे को कर मारो मारो मारो मारो, मैं क्यों मारू, आप भूमि के भार को उतारने आए हो ना, आप मारोगे, मैं क्यों मारूंगा, कि आपका स्वभाव है मारना, आप जनार्दन हो, जनों को सबको मारना ही आपका स्वभाव है और मारने पर को पाप भी नहीं लगता, क्योंकि आप ईश्वर है समर्थ है, क्योंकि कठोर प्रश्न का यस्य ब्रह्मचक्षत्रं च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्य उपसेचनम्, आपका जैसे भात है दाल है सब्जी है चटनी है, मृत्यु देवता आपके लिए जो है चटनी के बराबर है, सबको खा जाने वाले हो आप, अत्ता चराचर ग्रहणा ब्रह्मसूत्र में अधिग्रहण बनाया, आप सबको खाने वाले हो, खाओ ना इनको भी सबको खाओ, धर्मष्ट खाओ, आचरण खाओ, मातरों को पितरों को साला समझ सबको खा जाओ, मेरे को क्यों कहते हो मारो और खाओ, आप जनार्दन हो। और एक श्लोक है पुराण पुराण में, ब्रह्मांडम इंद्रम रुद्रं च यमं वरुणम एव च प्रसह्य हरते यस्मात् तस्मात् हरिरिति ईर्यते, आपका नाम भी हरि इसलिए पड़ा था कि सबको मार जाते हो, खत्म कर देते प्रलय काल में, क्या ब्रह्मा जी क्या इंद्र क्या रुद्र यम वरुण सब जबरदस्ती प्रसह्य हरते सबको हरण कर देते, जिसलिए यस्मात् तस्माद हरिति ईरितः, इसलिए आप हरि नाम से हरिति कीर्त्यते भी है ईर्यते भी है, अलग अलग पाठ है, अतः आप जनार्दन हो, आप काम ही सबको मारना है तो मारो इन लोगों को, आप मुझे मत बोलो, मुझे मत लगाओ इस काम में, भार उतारने आप अवतार लिए, बड़ा ही लक्ष्य होता है, देखिए संसार का भार उतारने के नाम पे ही मुख्य रूप में महाभारत की लड़ाई करा रहे उस समय में भगवान, और स्वयं भगवान कोई अस्त्र शत्रु उठाया नहीं, भार सब दूसरों से उतरवाया और निमित्त मात्र भव सब वैसा आचरण करते, तुम निमित्त बनो, मैं मार चुका हूं पहले इन सबको, तुम निमित्त बन गए सबको मारो, इसे पापम में बात सबको कहता है। दूसरी बात ये भी है, ये क्या है आतताई है, इसलिए आप कह सकते हो इन आतताइयों को मारो, लेकिन आतताइयों को मारने से मैं तो महापातक हो जाऊंगा, क्यों, क्योंकि ये जिन्हें तुम आदत है अगर मारने कह रहे हो ये कौन है, सब मेरे बांधव है, और शास्त्र क्या कहते हैं स्मृति, स एव पापिष्ठतमो, स एव पापिष्ठतमो यह कुर्याद कुल नाशनम, जो अपने कुल का नाश करता है उससे बड़ा कोई पापी संसार में नहीं, और यदि युद्ध में मैं लड़के इनको मारूंगा तो क्या है, मैं अपने कुल का नाश करने वाला हुआ कि नहीं हुआ? मेरे कुल के कहीं सब है, मैं अपने कुल को नाश कर रहा हूं। जो कुल का नाश करता है वो पापिष्टतम है, महापापक है, आतताई से खराब पोजिशन मेरा हो जाएगा। ये बता रहे अर्जुन, पाप देव आश्रित, मैं पापिष्टतमता को आश्रित कर जाऊंगा इन आतताई दसो बांधवों को मार करके। अगले श्लोक में कहेगी सर स्वबांधवा, ये भले आतताई है किंतु है वो मेरे बांधव, मेरे कुल के लोग हैं, और मैं अपने कुल को नाश कर दूं। बल्कि नीति से शास्त्र क्या कहते हैं, अर्जुन कहता है विष वृक्षोपि संवर्धे चित्तम नार्हति, विष वृक्ष को पैदा कर दिया आपने, मालूम हो गया, पहले मालूम नहीं था, वही बढ़िया सुंदर पौधा मेरा लाके लगा दिया, बाद में पता नहीं जहरीला पेड़ है तो काट दोगे उनको। नीतिकार कहते हैं विष वृक्षोपि संवर्ध्य छेदम नार्हति, उसका छेदन नहीं करना चाहिए। जब ऐसा स्थिति है मैं इनको कैसे मारूंगा? भले मेरे बांधव आता ही विष वृक्ष तुल्य है, फिर भी इन बांधव को जब विष वृक्ष रूपी तुल्य होता, मेरे अपने कुल को मैं नाश नहीं कर सकता। तीसरी बात ये कि तू आता ही नहीं है वह, हम तो मात महापात भविष्यामी, कथम माता पितृ बंधु, क्यों प्रश्न पूछेगा? और नीति शास्त्र कहता है माता पितृ बंधु वधस्य महापातकत्व, कुल नाशन कर दिया। दूसरे शब्द सीधे सीधे होता है माता पितृ बंधु वधस्य महापातकत्व, और यहां पितर लोग आए हुए हैं, बंधु लोग हैं, तो मैं महापातक हो ही जाऊंगा। आतताई ना, आतताई कौन कौन, किससे आतताई कहा जाता है, उसका श्लोक दे रहे, देखो नीचे, अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र प्राणिर्धनापः क्षेत्रदारहरश्चैव षडेति आतताईनः। अग्निदो सोए हुए है, उसमें आग जगा दिया, अग्नि देने वाला, आजकल लोगों में घरों में होता है गुस्सा होकर के मिट्टी का तेल डाल के जला देते हैं, अग्निदा ऐसे वातताई लोग है। दूसरा गर्दश्चैव जहर देने वाले, जहर देने वाले, अरे महात्माओं में भी ऐसे हैं आजकल है, अपने गुरुओं को जहर दे देते, गलत दवाएं दे देते हैं, जब जल्दी मर जाइए, भोजन बंद कर दिया, ऐसी ऐसी घटना है। तो अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणी धनाप, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के शस्त्र पाणी होकर के अशस्त्र पाणियों को मार डालने वाला, और धनाप अलग अलग लेते चार हो जाते तब वहां, फिर दो आगे क्षेत्रदार हर बने, क्षेत्र हर दार हर, जमीन को हरण करने वाला, पत्नी को हरण करने वाला, छह हो गया। शस्त्र पाणी होकर के क्या कर रहा है, अशस्त्र पाणी का वध करने वाला, या वध प्रयास करने वाला वो आता, और इसी प्रकार शस्त्र पानी वाला होकर के अशस्त्र पानी वाले के पास रहने धन का आहरण अपहरण करने वाला, वो भी धनापह, ये भी आता ही है। और क्षेत्र को हरण करने वाला, इनका राज्य को हरण कर लिया, और उनके पत्नी द्रौपदी को भी चीरहरण कर दिया, दार हरश्चैव, ये जो छह प्रकार का आतताई इन पांडवों में, दुर्योधन आदि में पांडवों के प्रति किया हुआ कर्मों से सिद्ध हो जाता है। अग्नि भी दिया उन्होंने, लाक्षाग्रह है कि नहीं, भोजन में जहर मिलवाया भीमसेन के, शस्त्र पानी, और जब इनके पास कोई शस्त्र नहीं था तभी से लड़ने आ गए, और धनापा इनका सारा धन संपत्ति तो हरण किया ही है, इनके राज्य रूप क्षेत्र को हरण कर लिया, पत्नी द्रौपदी को भी लेकर उसके साथ अन्याय किया, तो दार हर सारे पूरे छह लक्षण, छह प्रकार के आतताई उसके अंदर है दुर्योधन आदि, और ऐसे आतताइयों को बिना सोच समझे मार डालना चाहिए, बोलते हैं शास्त्र। शास्त्र कहता है आतताइन मायांतम हन्यादेव अविचारयन् नाततायिवदे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन। आतताइन मायांतम, जो आतताई है और आप इसमें कहा रहा हो वहां कुछ भी सोचना नहीं, सीधे खत्म कर देना हो, हन्यादेव अविचारयन् बिना विचार करते हुए सीधे मार डालो उसको, बोल दिया और ऐसे आत्मतय का वध में दोषो हंतुर न भवति कश्चन, किसी प्रकार का दोष उस वधकर्ता को लगता नहीं है। इस वचन के आधार पर दोषाभाव प्रतीति हो रही है, इसे इनको मारो यदि ऐसा भगवान कृष्ण की संकेत है तो जवाब देते नहीं नहीं, तब भी पापमेव आश्रय दस्मा। क्यों पाप ही आसन कर रहे हो? क्योंकि इसमें न चुप किंच अदृष्ट फल मिल रहा है, न दृष्ट फल मिल रहा है जैसे वर्णन कर चुका है पिछले 6 श्लोकों में। न तो कोई अदृष्ट फल है न कोई दृष्ट फल है, फिर क्यों कर रहे हो इनको मारो? अदृष्ट अदृष्ट फल मिले तो मारा जाए, और बल्कि उल्टा पाप ही आसक्त होना पड़ रहा है, पापाशक्त होना पड़ रहा है। तब कहता है अर्थशास्त्र की अपेक्षा से धर्मशास्त्र प्रबल है। अर्जुन का तर्क आत्माई को मारने कौन कह रहा है? अर्थशास्त्र कहता है, और धर्मशास्त्र कहता है मांसा सर्वाभूतानि, किसी को मारना नहीं। अन्य तृतीय यज्ञ में छोड़ करके अन्य तृतीय किसी की हिंसा नहीं करना, सबकी रक्षा करना चाहिए। ये हमारी सरकार करती है, आतंकवादी की भी रक्षा करती है, सबकी रक्षा करती है ना। आजकल के क्षत्रिय ही कर रहे, सबकी रक्षा कर रहे हैं, सबको पालन पोषण करके रखते हैं, सबके साथ बैठे उनको मीटिंग में बुलाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे। बताओ आतंकवादियों के साथ बैठक होती है और उनको खूब खिलाया पिलाया जाता है, मनाया जाता है। अब भाई जो उनका मित्र है तो वो भी आता ही है, उनके साथ जब हाथ हैंड शेक हैंड्स कर रहे हैं वो भी आता ही कोटि में चले गए नेता लोग भी, एक अलग बात है। कहता है कि शास्त्र दृष्टि विचार करते हैं तो यह अर्थशास्त्र भी एक शास्त्र है, धर्मशास्त्र भी एक शास्त्र है। अर्थशास्त्र भी एक स्मृति है, धर्मशास्त्र भी एक स्मृति है, मानसा सर्वभूतानि भी एक स्मृति है। तो इसीलिए कहता है कि भाई न सियादि धर्मशास्त्र के आधार पर अर्थशास्त्र प्रबल हो रहा है या अर्थशास्त्र के अपेक्षा से धर्मशास्त्र प्रबल हो रहा है, कौन प्रबल मानो? तब वो कहता है याज्ञवल्क महाराज ने अपनी याज्ञवल्क संहिता में निर्णय दिया है स्मृत्योर विरोध न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः अर्थशास्त्रात्तु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्थिति। साफ कहता है स्मृतियों और विरोध, दो स्मृतियों का जो विरोध हो जाए तो बलवान व्यवहारतः न्यायस्तु, न्याय ही बलवान होता है। न्याय ही व्यवहार से यह निश्चय होता है जो न्याय है वो बलवान है, तो न्याय ही कौन है? तब कहता है अर्थशास्त्रात् बलवत्, अर्थशास्त्र की अपेक्षा से बलवान कौन है? धर्मशास्त्र है। यज्ञ संहिता में कथन किया हुआ है और उस याज्ञ स्मृति को कैसे काट देंगे? इसीलिए मैं इस अर्थशास्त्र के आधार पर इन आत्मतयों को नहीं मारूंगा बल्कि धर्मशास्त्र पर विचार करता हूं तो अयज्ञ हिंसा है, ये यज्ञ के अंतर्गत हिंसा नहीं हो रहा है, ये अयज्ञ हिंसा होने से पाप में वाश्रय, हम तो पाप में चल जाए, इसीलिए भी हम इनको नहीं मार सकता। एक और व्याख्या कहते हैं निर्धारित राष्ट्रान घनताम भवताम प्रत्यभावेपि युष्मान घनताम धारित राष्ट्रान प्रत्यस्त्येव अतस्ते युष्मान हन्युर इतताहा। तो कहते हैं कि भाई गौर तरह की व्याख्या करते हैं इसका कि मान लो आप नहीं मारोगे उनको, वो लोग आपको मार के गए प्रसन्न हो ही जाएंगे ना, वो लोग आपको मार के प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगला कोई आपको मार के प्रसन्न होने के लिए तैयार हो गया है, मारने आ रहा है, तो तुम चुपचाप मारने दोगे उनको? एक चींटी को भी मारने की कोशिश करो तो चींटी भी प्रतिरोध जरूर करता है, छोटे से छोटी चीज भी। आप मच्छर को मारने की कोशिश करो, मच्छर भी आपके हाथ से चिपके निकल जाता है और आपको काटने की कोशिश करता है, क्या तुम मुझे मारेगा? हम तुमको काट लेंगे, उसके अंदर भी इतनी अहंकार है, वो छोड़ता नहीं। आप एक दो बार काट के तब मरता है, क्योंकि आप ही नहीं छोड़ते, उसके पीछे पड़ जाते हो, मारे जाते। मैंने हर एक जीव जंतु में स्वभाव है, कोई व्यक्ति आ रहा है वो अपने भोजन पे दृष्टिकोण से आ रहा है, किसी भी दृष्टिकोण से आ रहा है, आपको हानि पहुंचाने के लिए आ रहा है और उसे उसको स्वयं को प्रसन्नता प्राप्त होने वाला हो, तब भी आप क्या करेंगे? उसका प्रतिरोध जरूर करेंगे। तद्वत उस लौकिक व्यवहार के आधार पर कम से कम, चलो शास्त्र छोड़ो, अर्थशास्त्र छोड़ो, धर्म छोड़ो, सारे छोड़ो, इस लौकिक व्यवहार के आधार पर तक कम से कम तुम्हें लड़ना ही चाहिए। यदि ऐसा कहें तो कहते वो भी नहीं हो सकता, तब भी पाप में वाश्रय दस। हत्वा एतानात्ताइनः न आत्ताइ वदे दोषः। इस वचन को सुनकर कहा इसने पापम एव आश्रय इत्यादि।